بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مخکی آیاتونو کې ترغیبات وو، او دته الله رب العزت طرف نه د سوچ او فکر چې د پیغمبر په شان کې سوچ وکړي د صدق او رښتینی دغه حال نه معلومه کړي. ادویم یہ ویلیو چی دی کائناتو کی نظر اکید عبرت زمکو اسمانونو ٹولو مخلوقات کی دین اللہ وحدانیت معلوم کے، ادویم یہ ویلیو چی خپل اجل خپل نیٹی تفیقہ رکے شاید چڑیر نزی دیدرے میں خبر سرا اغیل کٹیویا رہی دو چیدہ خبر راتا پک ناشنا اکڑا چی نیٹا ہم نزدے شوی دا وقت ہم نزدے شوی دا نو تپوس کئی چیدہ وکلی پلی قدق ترابا جلوہم اگر کسم چی موت رازی نداز بکی قیامتم رازی ندازی تپوس شورو کد پیغمبرنا نو تپوس یا دی وجنو چنو میں وارد دی قیامت او یریدل نوی چی دا بکلی چی منگوالی ستیاریو کو، لیکن دا سوال دا سی سوال دا غی نچرے دخلینا نراوتو خوا، و دا سوال دا غی پا بلا طریقہ دے ازمیخ کی پیغمبر باندے چکتا پر اشتیا پیغمبر نمونگتا ہوا ہے چی قیامت بکلی دا بے گورورتوی چکتا دم ردلوی خبر دعوی کہیں از نبوت اور رسالت دعوی کئی نواز منگتا ہوا ہے چی قیامت بکلی تا تبا خامو خواد دی خبر علمی دقا سی پدی طریقہ ہم کہو چی نی مانو قیامت نی مانو نزدد دو جنوی تپوس کہو چی قیامت بکلی زګا چې څوک مانی نو هغه تاسو نه کوي هغه ولا تیارې کوي هغه یریږي د الله نه دا تاسو نه بیا ګناي کنه. دا سوال او د قیامت د پیغمبر نه کړو دا زمیخ ته امتحان په شکل باندې خود وزل اکڑے دیں او پرخ دے پاکی اول سوال زاندہ مطلب دے او دویم بیا زاندہ مطلب دے يسألونك عن الساعة أيان مرساها تپوس کی استانائے پیغمبر پاک په حق د قیامت کې چې دا وکل راځي دا وکل واقعیا کیږي مرساها رسا اصل کې ورزول تاوم وی او لنگرو تاوی کشتے و بیڑے و یادا جہازو نا چی ادری گی نو لنگرو ورزی نغیتا ارساوی ارزاها مطلب یہ ادا ہے کہ قیامت بقل واقع کی گی کل وقائمی گی مرساہا تغسر آگلی اسر حود کے بیاراشی جنو علیہ السلام کشتے تا حود اخوتنو بغراخی جے بسم الله مجريها ومرساها د دې کیشته سو سترنګ وغیرہ نشته ده بٹن نشته ده دا چې رواني کوم د الله په نوم باندې چې بسم الله چې بیا ودري کوم د الله په نوم باندې مرساها روانې دل او بیا ودري دل نو قیامت تیزه که ده نسبتو کو چه دنیا ده چلن بروکاو شی او بدریگی بس ده بختم شی نوی زمانه بشوروی چه اغا زمانه ده قیامت تکن زکه دینا تعبیر کرده ده پمرسا حاصر تپوس کی استانا په حق د قیامت کې چې کله وی واقعیا کې دلداغې قل انما علم عند ربي وای او تا چې بشک علم د قیامت او زما د رب سره دی د قیامت علم چاته دی ځکه قران دا ډیر ځای راغستره دا سوالم او دا جوابم ښا فاکثر په دې الفاظو ويقولون متى ذا الوعد ذوي چې دا قیامت به کله راځي ويقولون متى ذا الفتح ذوي چې دا قیامت به کله کلاویږي دا ټول نسبتونه وکړه ښا تبو سنو اجاب اور سرم دق راضی چن ما انما علم عند الله انما العلم عند الله سورہ ملک کی ہوتے پتے او کلی ویلو چی الیہ یرد علم الساعة دی اللہ تبا واپس کولشی علم دا قیامت کسوک د قیامت په حق کې تپوس کوي نو جواب به دای چې الله تعالی علم دی اچا تعالی چې کله به راځي کله به ناراضه دغه جوابي قل انما علم عند ربي او آیا وتا په جواب کې چې بشکا علم د قیامت او زما د رب سره دی اچا تنشته د علم هیچا ته نو ملائک خبر دی او نو انبیاء خبر دی نو نور انسانان او جنات خبر دی بریلیان خبر دی ہری پگڑی والا ځکه دا داغې نه تپوسونه چې تاسو وایې پیغمبر غیب دان دی، اولیاء غیب دان دی، تاسو هم اولیاء یې، نو وایې کنه چې قیامت به کله راځي. هغې ویلي وو چې قیامت به د بغتې په کال راځي، بغتا دا رستو آیات کی راضی، لا تأتیکم الا بغتتن، چه نبا راضی تاستا قیامت هم اگر پا بغتا کی نظر بغتی نے کال جوڑ کرے ہو. حدی مانا خدا ہو چه ناسا پا ناگہا نبا راضی، سوک با خبر نہیں قیامت بشخوا دا غید اور دیر شیطانے پو جبان دخوا چینه مطلب دا دی چې کواز الله نه ارسو پوي کې په غیب باندې او دا خو پاغه مغیبات او خمسه او کې ته قران او سنت دواړه په دې گواه دي چې فی خمس لا يعلمهن الا الله راغلیو چې دې پینځو سیدونو په حق کې تپوس مکو ہے تدی پا حال یو اللہ پوئی گی چن اللہ اندو علم السا یو پا کہ علم دا قیامت تی وینزل الغیس بل پا کہ علم دا باران دی کلب کی گی ادرین پا کہ ویعلو ما پی الارحام چما شومان بکله پیدا کی الله تعالی علم دے اس سوک ندی خبر سلورم دا چې ما تدری نفس ما ذا تکسب غدان اس سوک نه پویږي چې ثواب اسکار کوما پینزم دا چې ما تدری نفس بی ایار زن تموت اس پوک نه پویږي چې زب کم زمر ما پسب مرما دین څوک نه خبره فی خمس لا يعلمون الا الله ذکر دا عباسین او اول بادشاہ خوب لیدلو نازرائیل علیہ السلام ورطا پا خوب کی خپل پنجاو خوا ناجی پاسی دنو دیر یا ریدو از علیمان نویتا پوسو نکول علیمان خوار قسمی اب یا جی کم بادشاہ سر دیر نزدی نزدی کی گی نو آخواسی دا بوسو سکی او پس پوئی گی نا خوزا چا به وتوی چې تا ته ویلی چې ستا پینځه کاله عمر پاتې دي، چا به ستا پینځه میاشتې، چا به ستا پینځه ورځې، هغه پریشان اور ډیر ښه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه وخت کې وو نغه نه تپوسو کو اغه تویز ده خطا طویلی چې فی خمسن لا یعلمون الا الله تا وچرته مطلب ده تاسو سونه کړی چې را امر کړی دې دې کلر دې او تا ته وی چې دې پینځو په حق کې خبره مکوا په دې څوک نه پويږي پینځو غیبات یې ته تخولی نو بیا تسلی وشو کنه دغه په عالم باندې پیښ شو یذ او تاسو سورته لقمان اخیری آیت خوله دا نو قیامت یې پکې مخک راولې چن الله عند علم الساعه علم د قیامت الله سره په یسوک نه پوي لا یجلیها لوقتها الا هو نبخکار کئی دی قیامت لرا پخپل وقت باندی مگر اللہ جلا و جلیخ کار کول تجلیہ رنا کول چوزے کی اغیط ویل نمراتینا دا قیامت کشف دی کار کول دی واقع کول دی اغا خپل وقت باندې برازي ابل څوک نشرا واستي سقلت في السماوات والارض ډیر دروند دانم د قیامت پاسمانونو باندې او پزمکو باندې هم ولي اسمانونو ته نشټینګې دي زمکه وته نشټینګې دي غرونو ته نشټینګې دي دینه شي ټینګه ذکر اغلیو قران کې چې کله قیامت راځي نو اسمانونه با ټوکړي ټوکړي شي زمکه با ټوله دړي دړي شي او بشليږي غرونه با لکه زوریازي په شانتي په هوا لاړ شي يسالونک عن الجبال تپوس بیکاو کنه چې دا غرونه به دا به کوم ځای کې فقل ينصفها ربي نصفا ته وایي چې دا به الله دا سوالو ځای چې اړو پته به نه لګي فکانت هبا منبسا دوړه بشي رکا بشي بس ځکه وایي چې دا غي وزن خو په دی باندې انسان ته خو وزن نه دی معلوم زموږه اسمانونو ته غرونو ته معلوم دي چې څومره دروند دی دا قیامت ښا چې دا هر څه تس نس شي ټوکړي ټوکړي شي دویم دا مطلب او ثقلت فی السماوات والارض ډیر دروند دی علم د قیامت او اسمانونو والو چې ملائک دي اغی ډیر پریشان دی پزمکوال او چه انسانان او جنات تی دی ډیر پریشان دی چه دا قیامت نم اغسطه شنوی وگون لگو تی وروری چه خدای اخی دیر اگرانا دا وی بخان ولی وجه داده چه تا تا دیو خبر علم او پتا نئی نو اگرانای کنا دیر غٹا ساڈو بی پو بنده بانده خواه چیو کار را روانی اتا تا علم نی چکل بکی گی ریر ری ساڑو بی پا انسان نمراتینا اہل السماوات او اہل الارض دیبان دی علم دا قیامت دیر درون دی لا تأتیکم الا بغتتا نبرازی تاست قیامت مگر ناسا پا چ حدیث کرا غلیو څنګه نا صاحب و یو سړی وناستی انواله به جوړ کړی اجه خلی تکیه نو قیامت وشي دا سه پاس یو سړی به حوض او دیګه صفاکړي سروه به وبکې نو بس سارے براولی ہو دیکھ با قیامت شی او با بونس کی پا دکان کے بیو سڑے سودا کی او دکاندار تبوی چمالا ٹوکے کچ کا یو شپک گذر ٹوکے را کا اختر را روان دیکھا اغه بغز راوالی میټر وراوالی او ټوکه با کچکی او دیکه با قیامت شي ټوکه په ځای پاتې شي ارسو الا بغتتن ناسا پراتل دای کنه دا عمر اغلی یو بندبا پلکور تاستانی تذین یو په بدن نه یو بل به بار یو دیکه با قیامت شي ناگهان دیتوئی کنا الا بغتتن دا یو سوالو د دې چې کلوي نو دویم سال د دې کې چې دا به څنګه راځي را ولي یو خدایغه د وخت پته نه لګي نو دا وخت خبره خوش و چې الله تعالی علم دې بل دا کیفیت ته طریقه دا چې دا قیامت به څنګه راځي د کومې غاړې به راځي د قبلې د غاړې که د نخواته د غاړې که د اسمان د غاړې که د ځمکې د غاړې دا به څنګه راځي نو د هغې جواب دا جدا سوال وکړه یسألونک کأنک حفی عنها تپوس کی استانا اے پیغمبر پاک دا سی لکا چیتو دا غی پتلاش کی دا تپوس کی استانا لکا چیتو دا غی پا غور کی او تلاش کی جدا بکلی کنا دویم تپوس کی استانا لکا تو چیتا قیامت پراتلو باندی عالمی حفیون لکه چې د دې دا عقیده ده چې ته پته ده خو مونږ ته نه وینو ګوره ډېر دا عقیده وه چې پیغمبر ته ویلي دي وخت ورته خولې دی ورځ او تاریخ ورته خولې دی خو دې مونږ ته نه وینو کأنک حفی عنها ته د دې نه خبرې نو یې دومره راغلي چې د جمعې په ورځ به راځي څور راغلي دي ولې هغه جمعه چا ته معلومه ده چې به کومه جمعه وي دا خو علم نه شو کنه درېم معنا تپوس کوي ستا نه لکه چې ته دې قیامت ته ډېر په شوق کې حفیون تیستان داسې تپوسونه کوي چې ستا ورته ډېر شوق دی ډېر محبت ته دی نو تپوس کی استانا چې دا وسنګ راځي د دې دراتلو بس طریقې قل انما علم عند الله او ايوتا چې د دې علم الله سره دی وخت یې هغه معلوم دی کیفیت یې هغه معلوم دی اچاته علم نشته نه د وخت او نه د کیفیت ها چې څنګه مونږ ته څه پتا چې څنګه پر راځي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي نو تاسو نه کوي په دې نه پويږي چې ګوره ته قیامت حال الله اچاته نه دی ویلې ها اچاته کا مقربين ملائک دي جبريل میکائیل عزرائیل عليهم السلام هغه ته هم نه دی ویلي دا بس دا الله راز دی جزان سره پټ ساتلې ښه او دا یو عقیده ده چې په دې خلک کنټرول لخه هر چا سره غم دی چې څوک یې مانی ایمان پیراوړي چاو قیامت شته دی بیا ژوندون شته دی نو هغه سره غم دی کنه ښه نو دا دی غم کانٹرول کرده دی کنا پایل آسانا تینا غلط کار نکیگی گناہ تینا نکیگی من تینا نقضا کیگی سبق تینا نپاتی کیگی ولی غم دی او سر چی خدای پاغرد ببندی بسکو علتا او سرے پا بل سنخلاسی کی بید اقبل عملنا دام دا اللہ یو حکمت تینو خوا او ویلیوم دغوها چلال لو فتنة لکم و متاعون الاحین سورة حج پا آخر کی ویلیو کرن چدا ام دا اللہ امتحان نے پتا سبان دخوا او بلا داد چی کواقی خولے وے توبہ توبہ یا بچا باندے رزق لگے دلے ہو بیا به ډوډۍ په مړه خېټه خوړلې و دې کې ډېر حکمتونه یې کنه ها تپوس شو د پیغمبر نام پاغه باندې دا علم او ګمان راغلو چې دې خبر دې خو مون ته حال نه وي. الله رب العزت هغه ته وی ته وای چې اس خلقو زما استاد سپرخ دې تاسو ما ولي جدا کوي د ځاننا زو او تاسو خو یو شانتی و انما انا بشر مثلکم تاسو بشان بندې ما څنګه تاسو سره د خپل نفع او نقصان اختیار نشته د مرض او د صحت اختیار نشته د موت او د حیات اختیار نشته د مالداري او د غریبه اختیار نشته نو جوړ زوم د اسیم کنه ما باندې هم سګومان دي وای وتا قل املک لنفسي نفعا ولا ضرا وای وتا زخنی مالک ما سره خو اختیار نشته د خپل ځان چې ځان له نفع را ولم ځان له فایده را ولم نفعا د دنیا نفع ولا ضرا انا را سره د اختیار شته دي چې ځان نه مصیبت لري کوم ځان نه تکلیف لري کوم ځان نه مرض لري کوم د ځان نه درد لري کوم چې دی بدن کې راځي د ځان نه غم لري کوم چې دی په انسان راځي نشم کو ما سره خدای اختیار نشته لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا ځکه انسان باندې دنیا کې دغه دوه وخت راځي نو کله داسې وخت چې دی پکې خوشاله وي پارس باندې برابري صحت یې وی مرض پکې نه وي خوشاله نو غم ور سره نه وي موړی پکې ډ باندې نو لوګ نه وي تند نه وي خب پارام ناشتي نو ستړي پکې نه وي دا نه پدا اسوک دازی چې په مصیبتونو کې او په پریشانو کې او په دې کې مبتلای دا هر انسان دا حال لکه او هر انسان سره د اختیار نشته چې ځان له پیدا حاصل کی ځان له خوشحالي حاصل کی ځان له عزت حاصل کی ځان له دولت حاصل کی او ځان د مصیبتونو نه او د غمونو نه او د مرضونو نه بچ کیم دای چا سره نو پیغمبر ته ویتم دغه سې کن تاسو هم د اختیار نشته جواب څه مطلب وو د جواب دا مطلب وو چې خلکو زه د خپل ځان اختیار نه لرم نو زه به تاسو ته د قیامت حال سو وایم هغه ډیره لری خبره ده ما ته د خپل ځان علم نشته چې سبا به څنګه چلی امن بئی خیر بئی برکت بئی کشر و فساد بئی نما ته اس پتہ نشته صحت بئی که مرض بئی موت بئی که حیات بئی لام لکو ځکه بیا صحابه کرام ته وی ښا نبی علیہ السلام ناستو صحابه کرام ته وی چستازو پزان باندې سمره ګومان شته دي چې ژوند دی په پاتې شو سمره به ژوند دی پاتې شي سمره ګومان شته دي پزان نو چا وی چې را زمون خودم رشته چې تر کوره بلار شو چا وی زمون خودم را پزان ګومان شته چې جمعات نه ووځو په خیر خیریت سره اپا لبیا پتن لگی چاہے او سو جاو نبی علیہ السلام وی واہ زما خو چمانزہ کیو ہے ما یو طرف تا چاہے السلام علیکم ورحمت اللہ نبی آمی دا امید نہیں چیدی بلی غالی تبا ام سلام اگر دو ما چاہے السلام علیکم ورحمت اللہ ساس خویڈی روک دو امیدو نا دیخا زما خو دم رہا لام لکل نفسی نفع ولا ضرر ذخر ما بالکل اختیار نہیں. تعلیم دے دا عقیدی دا توحید دا قرآن دے دا پار نازل شوئے چھو دمونگ دا عقیدی اصلاح کئی خواہ ولی ذکر شیطان دیر شبہ اچی شکنا اچی دا خلق بزرنو کی خواہ اور چاله ثابتی چې دا د سره اختیار دی د سره اختیار دی د سره اختیار دی او نبی علیہ السلام با خپل خپلوان او تا اوازونه کول هغه خپل ترونو تا او خپل مشران او تا او خپل کشران او تا او خپل اولاد ته به आवाज کاوه چې ځان په خپل بچ کې د جهنم نه زما پتا مامایه زما پتا مامایه چه سوک بوئی چه منکی پیغمبرشتے زمون روار دے زمون گا خورایے دے زمون گا تر دے دا بوئی خلق نپا ما باندی بزان گٹی لام لکو زما خپل ځان کې اختیار نشته نو تاسو به خلاص کوم پلی لور توي نبی علیہ السلام پلی لور توي حضرت فاطمه رضی الله عنها چیا فاطمه بنت محمد اے فاطمه لور د محمد اتق نفسك عن النار زن پخپلا بچ کا دا ورنا زن پخپلا بچ کا دا جہنمنا عمل کوان لام لکو لکی من اللہ شیعن زما پتا مامیا زستا دا پارا اختیار نلرم چی بچ دکم ولی لام لکو لنفسی اول خپل زن دے زما خپل زن کے اختیار نشتنو زبل بس اختیار دے رضی سره غډیر شیطانی وسوسه او شوبه قران رد کړی چې د خلکو زړونو کې وي او خلق پتما او سوق د خپل باباجی پتما او چې زمون باباجی ډیر نیک سره تیر شوی دی مونږ خو به د هغه په مخ باندې جنت ته ځو چلالاجی او چانیکو دا به یادول او چې زمونږ ډېر لوی لوی خلک تیر شوی دی او هغوی به مونږ ځان سره راکاږي جنت ته به هم بوځي وایي د هغوی خپله پته لګي پیغمبر خو یې زه خپل ځان نه مالک نو نور څوک پاتې شو چې د هغوی په وجه باندې خپل اولاد او خپل اهل عیال او خپله قبیله او خپل خاندان بسوک جنت ته بوزي نجات چې ستوي کنا صرف په خپل عمل او په خپل ایمان باندې دی ښا نو را پله درجه مرتبه اذان لشي دی ښا او آیا اعلان وکړ چې نیم مالک نشته ما سره اختیار د خپل ځان نظر نفی چیزان تحاصل کم فیدی او خیر او برکت او نظر نقصان او دا ضرر چیزان نیلری کم نو سوال پیدا شو چو دیر لوے کارو شو تو پیغمبر پا دی دیر شکالا کی اصلوی شکالا خو تو نبوت نو کا نخوا دا په دې دیرش کال کې دومره کار وشم چې اسلام د دنیا ګډ ګډ تور رسید ملکونه فتح شوم او د کافرانو هغه زور ختم شوم څومره پیدا وشو نو چا به وی چې وګورول دا ستا اختیار نه دی چستا په وجبانه دنیا کې دومره کار وشو رڼاراله تیار لري شو او څومره خلق په اسلام باندې مبارک شو منور شو مشرف شو دا ګور نو قران وی الا ما شاء الله دا الله کار دا الله کار باغ ته نسبت کو دا زما کار نه دی الا ما شاء الله دا چې سوي نه کنه دا چې سوي شو کنه دنیا کې او ډیر لوی هدایت خلق تورا سیدو علم خلق تورا سیدو دا دا اللہ کار دا الا ما شاء اللہ اگا کار کی گی چا اللہ غواری کمونگا شل دا لغوارو نکل کی و بس اللہ دا غوختنو شوا دیتا استثناء من قطع ہوئی چا اللہ دا لیکن پا مانای مانا سو لیکن ما شاء اللہ کانا چا اللہ سوا اینو آگا کی گی وما لم يشاء لم يكن او چې الله نکي نه نکيږي الا ما شاء الله چې الله کول زملکونو نظر لري نه خلق راغی مسلمانان شو د فارس نه سلمان راغی د روم نه خبیب راغی او د حبش ملک نا بلال راغې دا الا ماشاء الله دلر نه راغله او چې الله نکول نفقور کې ابو جهل دې فقور کې ابو لهب دې فقور کې عتبا او شیبا او دا خلق دې او غي محروم شو دې اسلام نه او دې ایمان نه ولي الا ماشاء الله د نبی علیہ السلام تر دې او ډېر یې خوښ دي او هر ځای کې وو سره ګرځیدو هر ځای کې نو نبی علیہ السلام ته تکلیف نه چې سو پورې هغه ژوند دی او ابو طالب غشې ولیند به ور سره اعلان به کو چې خلکو دا زمار واره نه کنه دې کو چا کرا لاړ کنه خود تا بسوک غگ نکی ده تا بسوک بر نگوری ده بانده بسوک گو تا نو چطی نو ده چاکار سو ده ابو طالب دشمنه تا چاکارا نشو که خوده نو ده نبی علیہ السلام ده ارمانو چیره که نور سو کمان راوڑی او کن راوڑی پوچه زمان داتر ایمان راوڑی نو زمان ازل با خوشحالشی نو زن کدن پوخ کراغی او که ناس توتا او توی یا عمی اے کاکا جیم سمره و سرمین و خان قل لا الہ الا اللہ وسوائے دا کلمہ وسوائے چلا الہ الا اللہ نظر با قیامت کی استاد پارا اللہ سر خبرکوم دقا وقت کیوں گو رہ ایمان قبلی گی خواہ کچھ لاغ حالت نی شورو شوے او نظر پاغ دنیا نی لگے دلے او دقا وقت کی کلمہ ہوئی نوم قبلی گی او کلا چا اللہ تنو خوخا و اللہ تنو منظرنو الا ما شاء اللہ بس خبر پاتا تو پیغمبر ارمان پورا نشکنا لام لکل نفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ الا ما شاء اللہ کے ڈیرو عجیب خلق دے مفسرین دی نو چا متصلہ گردو لی دا نو سمت لب دے نو دے مطلب رئیس ترے چلام لیکل نفسی نفعن ولا ضرن زخنی مالک تزاند پارا نو دے نفع نو دے نقصان الا ما شاء اللہ فیملکنیم ہاں چا اللہ خوخشی نو مال اختیار راکیم ویکم دے ور کردے تو خو منگتا ہو خیا کنخا تو چی دا مانا کنو اگا خپل گریمر دے نو میر شو تو گرو دے چکلی او سړی د پټلای نه کوک شي کنه پټلای نه واوري انا خپل علم ته امیر شي ځکه ګرامر کې دا قانون دی چې مستثنا او مستثنا منه د الا نمخ کې او د الا نرستو دا به یو جنسي دا به جدا جدا نه وي چې توې جا ان القوم الا زیدن قوم ټول راغلی خو زید پکې نه و نو څه مطلب دا زید او دا قوم یو شی نه دي انسانان نه دي خو چې داسې دی وې چې جان القوم الا حمارا قوم راغلی خو خر پکې نه و دا مستسلم متصل نه شي کېدی چې جن سیوی نو الوه ته متصل وای یا نحوی او چې جدا شنو بیا چری متصل نه شي ویل ښا نو ګوره جن څنګه جدا دی مخکې ذکر شوی دی املیکو دا مجرد دی یملیکو تملیکو املیکو دا مجرد دی ارستو سراوباسی چې ان یو ملکنیم دا کم پلالو ملک یو ملک دا خو مزید دی نو مستثنا دی یو شان دا متنامنو بل شان دی تسنگا متصلہ وی دا خو دا قانون خلاف دا خوا دا نشی که دی نو معنی قطعانم دقا دا خوا چی لیکن اگا کار کی گی چی دا اللہ خو خشیم اللہ ما شاء اللہ دیو جن حدیث کی راضی کا نا حدیث و قرآن یو بل سرا چی نبی علیہ السلام تے او سڑے راغے ضرورت بے ہو عجت بے ہو چی دیو سڑی عجتی کا نا نو دیر لکے ترنگی ہو دیر نو نبی علیہ السلام تے ویچی ما شاء اللہ و شئتا یرا کار بوشی خجستا خو خشی او دا اللہ خو خشی ما شاء اللہ و شئتا نبی علیہ السلام ورته وی چې اجعلتنی لله ندن خدای سره دې شریک کړم خو هغه خدای الله دا نو زه دې په کوم راوستم ما سره یو یاري دا ډیر وسنګ وایم ودا سوای چې ماشاء الله وحده کار الکی چې د الله خو خشبا د بل چا خو هغه پکې نشتا الا ماشاء الله و دلیل پېښ کوي په دې خبره چې ګوره ما سره اختیار نشتا ما سره علم نشتا دلیل د ته پېښ کوم خلکو دې تقیاس وي ولو كنت اعلم الغیبا بالفرض کذفو ایده پا غیب بانده ما تا دا غیب و سا علم وی ما تا دا سبان ایروزی سا خبر وی ما تا دا راتلون کی کال سا حال معلوم وی ما تا دا راتلون کی سفر سا حال معلوم وی عالم الغیب لست اکثرت من الخیر ما بزان لا دا دنیا دیر فیدی جمع کلیویم د دنیا ډېرې د خیر او برکت په می جمع کړي او د دنیا خیر او برکت ها د دنیا خیر او برکت سي دا غي کنه چې سړی په خپل په ګډه موړ یو پجامه باندې پټي د میلمه خدمت کول شي د ناشته ځای یې او دا غږ ډوډۍ او د چای او د شربت دا دنیا خیر دی واسه دغه سه خپل خلق سره احسان کول شي امداد کول شي کله لاس خپل یو کله مال دولت یو کله حکومت شي وسره کنه د دنیا خیر او برکت ته لست اکثرت من الخير پیغمبر وی خان ما بزان له دنیا کې ډېری ولی دار چا دار مانی چې زما دي خيستا کور وې لستک سرت من الخير چې ډېری کمرې وې پکې هر کمره کې جدا سامان وې در دنیا ضرورت کنا زما دی یو بیٹک وی یو دیر وی چه دم علم خدمت میں پکی کولے دا دنیا ضروریات تی کنا. زما دی سو آمدن وی چه داغی نمی خرچہ کولے پا خپل زان باندی پا خپل اہل و عیال باندی پا خپل دوست و مرگری و میلمہ باندی مسافر باندی در دنیا خیر ندی. ناغس رسو دورا کوٹایا وچے دشپی ویمونز کاؤ تیاروا کنڈیوا پکیم نوا نجی سجدی لبتو نو بی بی با املاستا و مخیتا ناغی بخپی غزولیوی نو دبا لخپو لگو تیورولی ناغی بخپی را غندکلی نو سجده بی اکلا لست اکثر تو من اللہ خیر نو چی خو کلاو زیوی دمانده دا پکر جدا زیوی دملاست جدا زیوی کچن پکی جدا ویو بدر چی خانه پکی جدا ویو دا ټول دنیا فیدی دی کنا نو کنا نو تو خوراک سکاک دا حال لے چی بی بیانی وی حضرت عائشہ وی رضی اللہ عنہ چی من باوکات نمیاش براو خطا نو تیر بشوا فکور کی بالو گے او نشو چی ننی ساک پوخ کو ننی گوپی پوخ کو ننی کدو کرے لپوخ کو بلو گے کم دے بلا براو خطا غبام تیرا شوا و کور کی بلو گے و نشو ناشاگر تینا تا پوس کی خپل خورایی و عروا وی تا سبا سکولو وی مونگ با عبا کجورا عبا کجورا تازه مونگا خوراکو خون نو پا یو اقل خو دیر خوزکا چه مرض نو ده گیڑی تکلیف نو بلڈ پریشر نو ایس مرض بل پلا مسجد نبوی کی صحابه کرام دی رو پیغمبر تا داغنبه دین زدکاو داغنبه قرآن زدکاو داغنبه حدیث زدکول چکل باز جهاد اعلانو شنو بیا بلارنو دیر لگ با پاتی شو نور بلار اچکل بنونو ناس باو داغی اس انتظام اس انتظام نو بس کچا بس راوڑو وچا ڈوڑے و لمدہ کجورا ستوان دا بے اخوارا کینا کلو میل مراغ نبی علیہ السلام بیلانو کم چیرک چا سر کور کی دخپل زاننا سیوا دویم وزر کولیشی مڑولیشی نو دا میل مراغ لیدے زان سر بوزینو نو ایچا بنوی چی ما سرشتا ولی زان لبوز بود لست اکثر تو من الخیر نبی علیہ السلام وی کچر ما سروی نو ما بلتا وی ما میل ما بلتا پری خودو نا ما بے پخپل خدمت کو ما پخپل را وستو او داغ انتظام ممی کو دا خوراکس کا کمو دا بس دا کٹو دا بس او دا بستریوم از با میکو ہاں وی ما تستاسو دا دنیا نا دو سی دونا حاصل لکھا حب بیلی من دنیا کم اتویبو والنساو بی بیان اشتا دے اللہ فضل لے پدی باندے پورے ما او عطرو خوشبوئی اشتا دے بس لست اکثر تو من الخیر دقا دنیا کی ما تحاصل دی نفع نور پیسې نشته دې زه زګه نشته دې کومون په جمعات کې کو نو په خاورو باندې تندې لګو کبارانو شي نو خټي جوړ شي د چت سمېم نشته دې چې جمعات باندې چت واچو لستک سرت من الخير د چټایي طاقت نشته ری چې وغړو چې باغې باندې مونږ کو لستک سرت من الخير هر دنیا خیر ده کم ده خو سو گناه نده ذکر رستو چه صحابه اکرام را لکنه جمعتونو سره سکو سچلو کو اغا نقشوناو اغا خیستد گلوناو دغای پاکی جوڑ کرده چه ده حضرت عثمان پا وقت که خواه نو ده پیغمبر پا وقت که ولی ده هر سپاتیو چنه جماعت جوړې دا نه خسته جوړې دا نه چټای و او نه سو او نه چت اچول شو دا نه پیسو د وژنه نه پیسو د وژنه ها لست اکثرت من الخير دا معنا ده د اخرت خیر به نو آیا خو ډیر شي دی هغه خو جمع کړې ځان لخه خو دنیا خیر یادې وما مسن يسو ام او کزه په دې په غیب او نما ته بچره تکلیف نو رسېدلې نه په خپل بدن کې نه په خپل زړه کې نه براته بدني تکلیف رسېدلې او نه براته غم او حزن او فکر سوچ نه بور رسېدلې بدني تکلیفات څومره په وحد کې زخمی شو بیهوش شو نو کاغه خبر وی چې دا چل وکیږي نو انتظام به مخکې کړی او کنه چې ور دغه ځای 50 تنه مو دروې دغه ځای کې 200 تنه دروې ها چې دشمن راځي سپاته وځه چې دا چل وکیږي ها دغه سه کله د اسنا پرې وته ده نو دا یو غاړه ټوله زخمی شوې ده نو په ولاړې مون شکولې پناسته به موږ کا دا غزه بخاری کې راغلیو چې خیبر فتح شو نبی علیہ السلام ته په غنیمت کې د بنو قریظه او د سردار لور ملاو شو صفیه په خیبر کې وسره وادو کو بیا په یو وخ باندې دواړه ناستو هغه په ځان له هغه جوړ کو کنه یو ځای راغې کندی کوروندی وي اوخ ټکرواله دواړه ته پریواته ابو طلحه وی ما د اوخ نه را ودانګلو چې خدای پاک رالم نبی علیہ السلام ته ما وی چې څنګه زید خوښ شو مات ګړټ مر ما ته وی چې علیک بالمرأته ما پریدا او سوپی ته پوسوکا او جعل بینکم مودتا و رحمت ایما پا مخ بانده پردوا چولا را لما نو پا غیمی کپڑوا چولا و بیامی اوخ و لسم که دوارا که ناستا خیر شو خواسی داولی زکا چی بشر دیکن او بشر تا دا دنیا که دا تو دې سره دا لړې ټکی راضی کنا دې د بشریت دلیل نه کنا ها کني خلق به وي چې غول پرې وته دا غو خو له ټکر والا کولی وای غ بوراکو دا د بشریت نما مسنی سو تکلیف نه دي چې ورسې دا خو الله بچ کولو کني چې لوخ نه سو کرا پرې اغله چې خو لزینو سات نه وتی ها دغه سه څوک براله چې مونږ له استادان را کا قاریان را کا حافظان را کا ځکه مونږ ډیر خلق یو څوک شته نه او دغه سه ناسیو نبی له سلام ولا اویات نه توبه ورکړه سپاته وا چې مرګ لې بوزي چې بویت له ورسې دغه کلیته نه جوړ یو تن پکې جماعت تلاړه نورې په لارو کې شهیدان کړو شهیدان. نبی علیہ السلام ټول روجا په مانځ کې زسار په مانځ کې هغه تخیرې کړې وي کونو ته نازلې ویلو خیرې وته کړې خیرې وته کړې. دا څومره درد دی ولې هغه دې لپاره لېږل چې مرګ لېږلو دومره درد چې پیغمبر ته رسېدلې په هغې وجه وما مسنی سو نوی ما ته به دا تکلیفونه نه ورسېدلې که زه په غیبو پوهېدی ښه ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. نو یا خلقو ما وپیژنې زه سل راغلیم نیم زه مگر یرونکې چې خلقو قیامت را روان دی ډېرې سختې دي او ډېرې ګرانې دي او جهنم دی نو ځان بچ کئ ایمان راوړی نیک عملو کئ په دې او بچ کېږئ ښه او خوشخبری ورکونکم هغه قوم ته چې ایمان راوړي بس زما دقه کار دی ښه چې چا ایمان راوړو امنا او سلم نه وي نو هغې له به خوشخبری ورکوم او چې چا ونه وي نو هغې به یاروما چې ګورې ځان ساتی عذاب را روان دی بشیر او نذیر ما بس زما دغه حقیقت دی. یسالونک عن الساعة تپوس کی استانا په حق د قیامت کې ایان مرساها کله وی رات لذی کله وی واقعا کې ذلذی قل اوه وت انما علم عند ربی بشک علم د قیامت راتلو پنی ذرب زما دے لا یجلیها لوقتها الا هو نبیرا ولیو نبیخ کارکی پخپل وقت باندی اسو کو مگر یو اللہ سقلت فی السماوات والارضی دیر درون دی دا نم دا قیامتو پاسمانونو پزمکو باندی زکنشی ٹنگی دی ناسمانونو نظمکی طول بتسنت شی دا غصی دیر درون دی علم دا قیامت پاسمانونو والاو باندی او پزمکو والاو باندی زکا پتاو تنشت دی چی کل برازی دیر لوی بوج دی کنخ لا تاتیکم الا بغتا نبرازی تاست قیامت مگر ناسا پا یسألونکا کانکا حفیون عنها دی تپوس کستانا داسی لکتا چی دا قیامت پا کوشش کیم یا لکت چه ده قیامت نه خبری ان قل انما علم عند الله وایا چه علم ده قیامت دا غید کیفیت چه سنگ برازی دوم الله سره ده وقت یوم الله تمعلوم ده کیفیت او طریقه یوم الله تمعلوم ده ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پویږي. نو پیغمبر باندې ګومان کوي چې دا ته ویلی خو زمونږ ته نه وینو او ما هو علی الغیب بزنین ولی هغه بخل کوي قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا وایا چې نه یم مالک د خپل ځان چې ځان له فائدې حاصل کوم ولا ضرا او نه ځان نه تکلیف لري کوم ضرر لري کوم مرض لري کوم إلا ما شاء الله هم اگر هغه کار کیږي چې د الله خوښي ولو كنت اعلم الغيب بالفرض کزه پوي دی په غیب اما ته علم وې د صبر وزې او د عذيبه ذات په سونه کول دي مشرکانو ښا چیرې مونږه اوخي د مونږه اوخي چې دي اگر بس لنګي دواله دي ته مونږ ته وایا چې د دې با خوخه پیدا کیږي نران کنا مادي و پیدا کی مونږ ته وایا ورځته پوښونه وایې څوک یره مونږه شام تزو د تجارت ته پاره ته مونږ ته وایې چې ګټه به وکړو که تاوان به وکړو یره مونږه پسلونه کرو نو ته مونږ ته وایي چې دا کال به آبادی وبشي او کنه سوکړه به وي. ګورو ته نو ته وایي چې لو كنت عالم الغیب زسه خبره ما کزه پوهې ده په غیب باندې لست اکثرت من الخير ما بزان لا ډیره فائدې جمع کړې وې د دنیا سامانونه د دنیا اسباب د خپل ځان او د غسیز خپل مرګرو د خپل میلمنو د مسافرو تقریبا ډیر ښه خدمت کړو او بل چاته نوې چې میلم بوزه اما مستنی یسو نبرو سیدل ما تا په دنیا کې څه تکلیف نه بدنی او نه روحانی ان انا الا نذیر نیم زو مگر يرون کې تاسو له د قیامت نه او د عذاب نه او د جهنم نه او بشیر خوش خبری درکون کې په جنت لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي